skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra tylko złoty 89 za sztukę przy zakupie 6-paku. Oferta ważna do 20 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,62 za 6-pak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 lipca, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Są podpisy pod polsko-ukraińską umową o bezpieczeństwie. O jej zapisach tak mówi premier Donald Tusk. Traktujemy te słowa naprawdę jako wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice. Prezydent podziela stanowisko rządu na szczyt NATO. W Belwederze obradowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ustawiane przetargi w spółdzielniach mieszkaniowych w Łodzi. 13 osób usłyszało zarzut korupcji. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali umowę dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa. Po ceremonii prezydent Zełenski przypomniał o tragicznym w skutkach rosyjskim ataku rakietowym na ukraińskie miasta, w tym Kijów, gdzie został zniszczony szpital dziecięcy. Zebrani politycy i dziennikarze uczcili pamięć ofiar ataku minutą ciszy. Ukraina potrzebuje pomocy całego cywilizowanego świata, powiedział premier Donald Tusk. Nam obu bardzo zależało w czasie rozmów nad tym dokumentem, kiedy on powstawał, żeby nie skończyło się tylko na deklaracjach dobrej woli. I chcę powiedzieć, że każde słowo w tym dokumencie, drogi Włodymyr, tak jak żeśmy się umówili, te słowa dla nas coś znaczą i z tych słów będą praktyczne konsekwencje. Traktujemy te słowa naprawdę jako wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice. Prezydent Ukrainy podpisał takie dwustronne umowy o gwarancjach bezpieczeństwa z około 20 krajami Zachodu. Precyzują one, na jakie wsparcie wojskowe i finansowe może liczyć Kijów. Prezydent i rząd zapewniają o wspólnym stanowisku na rozpoczynający się jutro szczyt NATO w Waszyngtonie. W Belwederze najważniejsi politycy w kraju przez prawie 3 godziny rozmawiali o polskich celach na spotkanie w stolicy USA. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, zbliżenie Ukrainy z sojuszem, a także wzrost natowskich nakładów na obronność. O takich postulatach Polski przed waszyngtońskim szczytem mówił prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał, podziela on stanowisko rządu przekazane mu na szczyt sojuszu. Prezydent Rzeczypospolitej ma takie samo stanowisko w tych sprawach jak rząd. Nie ma tutaj żadnej rozbieżności. Dziękuję za to. Spotkanie przywódców w amerykańskiej stolicy rozpocznie jutrzejsza uroczystość związana z 75. rocznicą podpisania Traktatu Waszyngtońskiego. To właśnie ten dokument dał początek Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Francji podał się do dymisji, ale pozostanie na razie na stanowisku. Gabriel Attal złożył rezygnację na ręce prezydenta po wyborach parlamentarnych, które przyniosły niespodziewane zwycięstwo lewicy i porażkę jego obozu politycznego. Pałac Elizejski chce jednak, by premier dalej pełnił funkcję. Biuro prezydenta Francji poinformowało, że Emmanuel Macron poprosił Gabriela Attala o pozostanie na stanowisku, by zapewnić stabilność kraju. Nie wiadomo, ile może trwać okres przejściowy, bo konstytucja nie wyznacza limitu czasowego na mianowanie nowego rządu. Wiadomo jednak, że po odejściu z funkcji Attal zasiądzie w nowo wybranym Zgromadzeniu Narodowym, bo zdobył mandat deputowanego w niedzielnych wyborach. Tymczasem rozmowy o przyszłym premierze prowadzi już lewica. Musimy być w stanie przedstawić kandydaturę w tym tygodniu, aby zmusić prezydenta do uwzględnienia obecnej sytuacji, powiedział Radiu France Info szef socjalistów Olivier Faure. Temat ten wywołuje jednak spięcia. Centrowe skrzydło lewicowego sojuszu chce wybrać umiarkowanego kandydata, ale radykalna frakcja stawia raczej na doświadczonego, lecz kontrowersyjnego Jean-Luc'a Mélenchona. On sam się wykluczył, a wiele osób się temu sprzeciwia, podkreśla szefowa Zielonych Marine Tondelier. Część obserwatorów uważa, że temat ten może doprowadzić do rozłamu na lewicy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Korupcja w łódzkich spółdzielniach mieszkaniowych. Prokuratura przedstawiła zarzuty przyjęcia i wręczania korzyści majątkowej 13 podejrzanym. Chodzi o montaż wodomierzy i termostatów. Przetargi miały być ustawiane, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Po podpisaniu umów objęte nimi prace zlecane były podwykonawcą, którzy po ich realizacji zawyżali wysokość wystawianych rachunków. Uzyskane w ten sposób środki trafiały do osób reprezentujących faworyzowaną firmę na terenie Łodzi. Te z kolei wręczały je jako korzyść majątkową członkom zarządu poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych. Wśród 13 podejrzanych są prezesi i wiceprezesi spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawiciele spółki montującej urządzenia i podwykonawcy. 5 osób utonęło w Polsce tylko w ostatni weekend, od początku lipca 14. Akcję Bezpiecznie nad wodą rozpoczęło nad Jeziorem Zegrzyńskim na Mazowszu Muzeum Sportu i Turystyki. To głównie zajęcia dla dzieci z pierwszej pomocy, mówi pomysłodawca akcji Michał Puszkarski z muzeum. Te zajęcia polegają na nauce resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz przede wszystkim na skutecznych sposobach wzywania pomocy, ponieważ, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ta młodzież najmłodsza często po prostu mimo swoich chęci nie ma siły prawidłowo wykonać reanimacji. Ważniejsze jest, żeby wezwali pomoc, nie spanikowali, ten schemat, co trzeba powiedzieć, jak się zachować. Miasteczka z nauką pierwszej pomocy powstaną na plażach w Serocku, Wieliszewie i w Nieporęcie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie. Na południu i Lubelszczyźnie może się chmurzyć i tam pojawią się przelotne opady deszczu, burze z gradem i porywistym wiatrem. Od 20 stopni nad morzem do 26 w centrum i 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Nadal jesteśmy tu dla Państwa i czekamy na utwory, które mogą pojawić się w dzisiejszej audycji. Muzyczna Poczta UKF. Antena należy do Państwa. ukf@polskieradio.pl to nasz adres mailowy lub numer telefonu 22 i 7 trójek. A zaczynamy od poezji. Dzień dobry, Karol z Rymanowa Zdroju. Chciałem wygłosić wierszyk. Nie chcę walców, tank i samb, tylko comfortable numb. Z solem Davida Gilmura w piękne tony dajmy nura. Dla Halinki cud panienki, która lubi takie dźwięki. Od szacownej mej trójeczki nie puszczacie tutaj sieczki. Dziękuję, pozdrawiam. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Smoke on the

oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Chwila w kwiat jabłoni i pochodnia w programie trzecim z podwójną dedykacją. 227 trójek, my czekamy na kolejne telefony. Każda piosenka, którą kochamy całym sercem, łączy się z jakimś wspomnieniem, obrazem. Kiedy byłem mały, słuchałem tego utworu nałogowo podczas ferii zimowych, obserwując zza okna zachwycający las pokryty śniegiem. Tęsknię za zimami i za tamtą beztroską, dlatego proszę o utwór The End Where I Begin autorstwa zespołu The Script, żeby na chwilę zapomnieć o nieznośnym upale. Break my heart, well it's broke. Try to hang me high, well I'm choked. Want it rain on me, well I'm soaked. Soaked to the skin, it's the end where I begin. It's the end where I begin.

Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2449 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 14.30, a my po raz kolejny robimy krótki moment na oddech. Państwo się zastanawiają nad następnymi utworami, które mogłyby pojawić się w muzycznej poczcie UKF 227 trójek. Przypominam nasz numer telefonu ukf@polskieradio.pl. To nasz adres mailowy. A teraz antenę przejmuje Agnieszka Uprzańska. Terra Cultura. Ruszamy w drogę po województwie łódzkim i będzie to przygoda filmowa, którą proponuje nam Muzeum Kinematografii w Łodzi, zapraszając na projekcję filmów dokumentalnych w mniejszych miejscowościach. Dokumenty w drodze. Tak brzmi tytuł tego przedsięwzięcia. A co stoi za tym pomysłem? Idea jest taka, żeby rzeczywiście docierać do niewielkich ośrodków wiejskich i miejskich, w naszym przypadku województwa łódzkiego, z najlepszym filmem dokumentalnym, z najlepszym kinem dokumentalnym. Właśnie po to, że to polskie kino dokumentalne jest fantastyczne. My też w muzeum realizujemy Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, na którym pokazujemy to właśnie kino i chcemy, żeby ludzie, którzy z tym kinem na co dzień nie obcują, którzy do Łodzi nie przyjeżdżają, mieli okazję nie tylko zobaczyć to, co fantastyczne, ale też spotkać się z twórcą, porozmawiać, wymienić ideami, wymienić wrażeniami i zadać pytania. I na tym to właśnie wszystko polega. Ruszyliśmy w piątek w Lipcach Rejmontowskich, a przed nami kolejnych 7 lokalizacji i zakończymy ten projekt z końcem października. To już jego jest kolejna odsłona, bodaj od 5 czy 6 lat tego typu wydarzenia realizujemy, ale chyba w tym roku w największej skali jak dotąd. Mówi Jakub Wiewiórski z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Po pierwsze, to jest, daje możliwość obejrzenia filmu, którego na co dzień nasi widzowie nie oglądają, bo kino dokumentalne jest dostępne na festiwalach, czasem na VOD, ale tak, żeby móc obejrzeć na dużym ekranie, gdzieś daleko od dużego miasta i jeszcze spotkać się z twórcą, takiej możliwości nie ma. W związku z tym realizujemy ten projekt właśnie po to. Ale drugi też ogromnie istotny element z punktu widzenia właśnie mieszkańców tych wsi i małych miasteczek jest taki, że mają inną okazję do spotkania się, do wymienienia się poglądami, do czasem właśnie film, treść tego filmu powoduje, że rozmawiają o współczesności, o teraz teraźniejszości, o problemach, które ich dręczą na co dzień, albo o historii danej miejscowości. Czasem to są spotkania bardzo spokojne, ale czasem wywołują naprawdę duże emocje. Niezwykle wzruszające jest to, że w ogóle ludzie przywiązują się do tego, że my co roku, bo część zawsze miejscowości jest nowych, część się powtarza i właśnie miałem w Lipcach Rejmontowskich taką historię, choć akurat nie tym razem, tylko w poprzednich latach, że obiecałem, że będzie film X, przyjechaliśmy z filmem Y i jedna z pań właśnie wzięła mnie na bok i powiedziała, ale obiecał pan film X, dlaczego tego filmu nie ma? Ja bardzo na to liczyłam. I rzeczywiście zrobiliśmy poza kompletnie programem, poza tym projektem, taką specjalną projekcję tego właśnie filmu obiecanego. Zgodził się twórca przyjechać bez żadnego honorarium po to, żeby spotkać się z oglądającymi, z widzami. I program Dokumenty w drodze już wystartował. Co znajdziemy jeszcze w repertuarze od lipca do października? Staramy się tak dobierać ten repertuar, żeby prezentowany film, to robimy w uzgodnieniu z lokalnymi ośrodkami kultury, jak najbardziej mógł tę społeczność zainteresować. Temat tego filmu. Głównie są to filmy nowe, choć jest jeden wyjątek. Ten wyjątek będzie miał miejsce właśnie w lipcu, w takiej maluteńkiej wiosce Boguszyce pod Rawą Mazowiecką, gdzie pokażemy Nienormalnych Jacka Bławuta, czyli film już sprzed lat, ale on ma nową, zdigitalizowaną wersję i temat jest nieustająco aktualne. Z tych rzeczy nowszych, które pokażemy, to będzie naprawdę topowe kino. Właściwie myślę, że żaden festiwal duży nie powstydziłby się ani tych filmów, ani tych twórców, bo to m.in. Lombard Łukasza Kowalskiego, Skąd dokąd Macieja Hameli i zupełnie rzeczy nowe, Drzewa milczą Agnieszki Zwiestki czy Las Lidii Dudy. To akurat będzie zakończenie całego projektu, czyli pod koniec października z Lidią Dudą spotkamy się przy okazji tego nowiutkiego filmu w Zelowie. Zelów na finał. To 24 października, a wcześniej Boguszyce, Osjaków, Łask, Rogów i Inowłódz. A gdzie znajdziemy wszystkie szczegóły? Najprościej sprawdzić repertuar na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Muzeum Kinematografii, ale można wbić sobie też taki adres przeglądarkę dokumentywdrodze.pl i tam już wszystko wyskoczy. Cała mapka, wszystkie daty, zawsze zaczynamy o tej samej godzinie, czyli o godzinie 18. Wszystkie miejsca, jakie filmy i z kim się spotkamy. Ogromnie zapraszam, bo pewnie nie muszę tego mówić, bo to oczywiste, ale wstęp jest na wszystko wolny, bezpłatny i bardzo zachęcamy nawet, żeby przejechać czasem tych parę dziesiąt kilometrów i zobaczyć te filmy, ale też wziąć udział w tego typu spotkaniu, które cechują zupełnie inne pytania niż na dużych festiwalach filmowych. Zupełnie inna ciekawość. Naprawdę to jest świetne doznanie takie i kulturowe, i socjologiczne. Wspaniała rzecz też dla mnie jako organizatora. I świetna inicjatywa dla nas odbiorców. Dokumenty w drodze. Szukajcie projekcji w swojej okolicy. Wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego zapraszamy, chociaż oczywiście mieszkańców innych województw i miast również. Ja od razu zdradzę, że się sama wybieram do Boguszyc. A my wracamy do Państwa muzycznych propozycji. No i znowu poezja. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry, dzwonię z Opolskiego. Proszę o utwór Anny Marii Jopek i Joszko Brody. A teraz mogę powiedzieć wierszyk. Jakie rymy dziś powstają, które wiele wyrażają. Dużo ciepła i miłości dla słuchaczy i trójeczki. Tutaj jest nie do rymu. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Kiedy Joszko gra cały Boży świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na drumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dookoła nas. Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych w wiolin i bas. Czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śpią, otrzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźni się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. kiedy jest mi źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Jożko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Jożko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Proszę się przyznać, kto śpiewał razem z Anną Marią Jopek? Ja tak. To właśnie audycja muzyczna Poczta UKF i piosenki, które proponują nasi trójkowi słuchacze. Pisze do nas także pani Elżbieta. Lata temu Tap Tu zaistniało, zagrało i zniknęło. Pamiętam koncert w klubie studenckim w Poznaniu, na który zabrałam swoje córki, wtedy nastolatki. Pamiętam też zdumienie muzyków, kiedy zauważyli, że stojąc tuż pod sceną śpiewałyśmy we trzy, chórem, wszystkie ich piosenki. Muzyka została, choć rzadko jest grana. Poproszę No Way, No War. Pozdrawiam ciepło z Fuerteventury, na której mieszkam i na której też was słychać. No to przesyłamy moc serdeczności w stronę Fuerteventury. Tap Tu, No Way, No War. Thank you. Ależ piękne perełki Państwo wykopują. Tap to No Way, No War. To od pani Elżbiety Asz z Fuerteventury. Było spokojnie, jazzowo, no to jest chyba dobry moment, żeby wpuścić na antenę gitarę. Witam serdecznie, z tej strony Andrzej Rogulski. Chciałbym zamówić numer zespołu Eintrax. Z tego powodu, że w grudniu wybieramy się na koncert do Spodka, na którym oczywiście będzie ta kapela. I jeżeli można zaproponować numer pod tytułem Antisocial, to byłbym bardzo wdzięczny. Dzięki, pozdrawiam wszystkich fanów metalu. We'll be right back.